Kup iPhone 7 Plus 32 GB za 3649 zł, a otrzymasz do 350 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Młodzi mężczyźni podejrzani o zabicie sąsiada, który zwrócił im uwagę, zostaną koło południa przesłuchani we wrocławskiej prokuraturze. Uroczysta msza przy grobie świętego Jana Pawła II w 97. rocznicę jego urodzin. Rosja uruchamia bezpośrednie połączenie morskie z Koreą Północną. Pierwszy prom zawinął do Władywostoku. Przed południem we wrocławskiej prokuraturze rozpocznie się przesłuchanie dwóch mężczyzn podejrzanych o zabicie fotoreportera, który zwrócił im uwagę, że za głośno się zachowują. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem przy ulicy Oboźnej na osiedlu Wojszyce. Ryszard Pawłowski zwrócił uwagę młodzieży bawiącej się w mieszkaniu obok, że jest już po godzinie 22:00, a wtedy doszło do awantury. 53-latek został śmiertelnie ugodzony nożem. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby. Jeden z nich z pewnością usłyszy zarzut zabójstwa, mówi prokurator Krzysztof Ostrejko. Jeszcze dziś śledczy wystąpią także do sądu o tymczasowe aresztowanie. W pierwszych informacjach przekazywanych przez policję mowa była o tym, że podejrzewani to studenci jednej z wrocławskich uczelni. Rzeczywiście są młodzi, mają po 25 lat, ale na razie prokuratura nie potwierdza, że studiują we Wrocławiu. Relacjonowała Elżbieta Osowicz. Zatrzymani dwaj mężczyźni mają po 25 lat. Jeden z nich, domniemany sprawca, miał 0,8 promila alkoholu we krwi. W Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu rano rozpoczęła się sekcja zwłok fotoreportera. W Sejmie rozpoczęły się uroczyste obrady Szczytu Parlamentarnego Europy Środkowej i Wschodniej. Bierze w nim udział ponad 20 delegacji państw regionu. Na miejscu jest Piotr Pogorzelski. Otwierając posiedzenie, marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że uczestnicy warszawskiego spotkania mają rozmawiać głównie o współpracy regionalnej. Uważamy, że taka współpraca będzie służyła zarówno wszystkim państwom europejskim, jak i całej Unii Europejskiej. Obrady rozpoczęły się od dyskusji na temat roli parlamentów w polityce międzynarodowej. Polityka zagraniczna prowadzona przez rządy i prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej wymaga wsparcia na poziomie parlamentarnym. W czasie pierwszej części posiedzenia delegaci zajmą się też kwestią bezpieczeństwa regionalnego. Po przerwie będą mówić o współpracy infrastrukturalnej oraz wartościach wyróżniających Europę Środkową i Wschodnią. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W spotkaniu bierze udział ponad 20 delegacji, m.in. z Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Kazachstanu, a także Węgier i Turcji. 97 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i święty Kościoła Katolickiego. W Watykanie przy jego grobie w Bazylice Świętego Piotra odprawiono uroczystą mszę świętą. Sprawował ją przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Ja nie pomnę teraz. W mszy świętej udział wzięło 70 polskich duchownych i kilkuset wiernych. W homilii prałat Sylwester Szczepan Pająk podkreślił, że Jan Paweł II był kapłanem miłości i radości. Pragniemy również i my Bogu za niego podziękować. W tym czasie, kiedy chciano podeptać Ewangelię dobrą nowinę, to on właśnie przyszedł i głosił te nowiny. Po mszy przewodniczący jej arcybiskup Stanisław Gondecki powiedział Polskiemu Radiu. Tutaj każda msza święta jest taka nadzwyczajna, nie tylko te urodzinowe. Każdy, kto tutaj przybywa, jest zawsze zdumiony tą wielką frekwencją. To na pewno jest dowód też na samą świętość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwsze w Polsce w pełni kompleksowe narzędzie do radiochirurgii ma od dziś Gliwickie Centrum Onkologii. Akcelerator EDGE to niezwykle ważne w leczeniu i terapii nowotworów urządzenie, mówi dyrektor placówki profesor Krzysztof Składowski. Powstała nowa generacja akceleratorów, służąca przede wszystkim do tak zwanej radiochirurgii. Jest najnowocześniejszy, bo wyposażony dodatkowo w specjalne takie nasadki, które umożliwiają nam również bardzo precyzyjne leczenie prawie minimalnych zmian nowotworowych, bardzo wcześnie wykrytych, z precyzją do dosłownie ułamka milimetra. Według prognoz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w ciągu najbliższych 10 lat liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie o około 25%. Rosja rozszerza współpracę z Koreą Północną. Według agencji Interfax uruchomione zostało bezpośrednie połączenie morskie między oboma krajami. Pierwszy północno-koreański prom dotarł dziś do Władywostoku.

samych gwiazd, to nie ma znaczenia. Jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Tak mi się wydaje, że mogą sobie poradzić na liście przebojów programu trzeciego. Snowman, spadam z nieba, tytuł tego utworu. I to jest dziś piosenka dnia. Anonsowałem wycieczkę ze szkoły podstawowej numer 5 z Wyszkowa. Najpierw zwrócę się do całej szkoły. Dzień dobry. Dzień dobry. A teraz porozmawiam z uczniami tej szkoły. A uczniowie tej szkoły to Dominik, który będzie mówił do mikrofonu numer 3. Dzień dobry, Dominiku. Dzień dobry. I Filip, który będzie mówił do mikrofonu numer 4. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. Opowiedzcie nam troszkę o szkole. Proszę, ty pierwszy. Ktoś musi być pierwszy. No to jest największa szkoła w Wyszkowie, szkoła podstawowa nr 5 imienia żołnierzy Armii Krajowej i gimnazjum nr 1 w Wyszkowie imienia polskich mistrzów olimpijskich. Pięknie, a powiedzcie coś o swojej klasie. Nasza klasa jest o profilu, jest piąta klasa o profilu pływackim. No fajna jest. To wyjaśnij może teraz ty, Filip, co to znaczy, że profil jest pływacki? Po prostu chodzimy do takiej klasy, gdzie mamy zajęcia sportowe na basenie. I to pewnie dużo tych zajęć. Codziennie są dwa treningi po 45 minut bez przerwy. I we wtorki. W poniedziałki i czwartki są jeszcze dodatkowe treningi. W poniedziałek na sucho też przez dwa razy po 45 minut, a w czwartek na mokro w basenie po 45 minut. Czy to znaczy, że już w przyszłości będziemy was przyjmować jako przyszłych mistrzów olimpijskich? No, trzymam kciuki. Zobaczymy. Trzymam kciuki. Na zakończenie naszego bardzo krótkiego, ale mam nadzieję dla was też przyjemnego spotkania. Zawsze jest taki przywilej, że możecie kogoś pozdrowić, kogo chcecie. Pierwszy. Pozdrawiam mamę, tatę, babcię i psa. To mówił Dominik, tak? A jeszcze powiedz, jak pies się wabi, żeby wiedział, że to Kropka. Pozdrowienia dla Kropki. No i teraz pozdrawia Filip. Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, dziadkę, siostrę, kolegów z klasy i królika. Masz królika? Tak. Jak się wabi? Luna. Luna. To bardzo wam dziękuję. Mówili Dominik do mikrofonu numer 3 i Filip do mikrofonu numer 4. Trzymajcie się, cześć. Do widzenia. Do widzenia. I całej klasie do widzenia. Do widzenia. Szkoła podstawowa numer 5 w Wyszkowie, nasi goście. Dziękujemy bardzo. Wracamy do muzyki PJ Harvey. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. before I used to love. One day thorns shall grow, one day thorns shall grow from their graves. When they return, troszkę nam się zrobiło małe zamieszanie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, wariactwo na korytarzu. Zawsze jest przyjemnie, kiedy odwiedzają nas bardzo młodzi ludzie, a dziś to była szkoła podstawowa numer 5 w Wyszkowie. Teraz 17 minut po 11. A nóż Widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Jak zwykle nie pytam o czym dziś. A ja jak zwykle nie odpowiadam, mówiąc, że dziś będzie lekko, zdrowo, wiosennie i wzmacniająco. Pewnie zauważyłeś, bo nie da się nie zauważyć, że koktajle owocowo-warzywne są ostatnio niezwykle modne. No i to nie takie koktajle, które my znamy już od dawna, czyli mleczne z dodatkiem owoców sezonowych. Teraz miksuje się prawie wszystko. Klasycznie są to jabłka, truskawki albo wyciskany sok z marchewki czy cytrusy. No i bardziej awangardowo, czyli na przykład buraki, seler naciowy, brokuły też dodaje się do takich koktajli, szpinak czy natka pietruszki. No i właśnie te zielone koktajle są najzdrowsze, a przepis na taki najlepszy zielony koktajl poda nam Beata Sokołowska, specjalistka od zdrowej diety. Zdarzało mi się, że mamy dzieci małych pisały, że to jest pierwszy zielony koktajl, który moja 5-letnia córeczka wypiła. Dowolna zielenina, zielone liście, czy szpinaku, czy jarmużu, czy roszponki jako baza. I do tego banan, pół jeden w zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowanie, na jaką gęstość, na jaką słodycz. I do tego na przykład 1/4 mango. I 2 łyżki gęstego mleka kokosowego. Jeżeli to jest mleko robione w domu, rzadsze, no to powiedzmy szklanka mleka kokosowego. Można też dosłodzić łyżeczką miodu, dosypać, jeżeli chcemy, żeby to było bardziej takie pożywne, żeby się bardziej najeść, no to można dosypnąć do tego siemię lniane. Te koktajle są naprawdę pyszne i potrafią być sycące. W dzisiejszych czasach my się często spieszymy i ja polecam koktajle zielone, nauczenie się robienia zielonych koktajli tak, żeby robić ich z tego, co mamy w lodówce pod ręką, w 3 minuty, bo tyle czasu potrzeba na zrobienie koktajlu. Wyuczenie się tego tak, żeby to się stało nawykiem. Jeżeli jesteśmy głodni, nie mamy czasu, już musimy wychodzić, bo po dziecko do przedszkola, no to 3 minuty na koktajl i nawet ze sobą ten koktajl. To można traktować jak najbardziej jako posiłek. Zielenina jest najbardziej cennym pokarmem. Możemy ją właściwie jeść bez ograniczeń, więc na bazie tego zielonego, a jeżeli jeszcze dodamy te składniki, o których wspomniałam, czy podobne, to możemy się też nasycić.

Nie wiem, jaka będzie cała płyta, ale jeśli taka, to już się zapisuje. Christine McVie i Lindsay Buckingham. Na razie wysyłane są tylko takie małe sygnały w powietrze, że płyta nadchodzi, a kiedy będzie, to na pewno zaprezentujemy ją w programie trzecim Polskiego Radia. Na pewno zaprezentujemy w programie trzecim Polskiego Radia zespół HOTS i to już w najbliższą niedzielę, bo oni zagrają u nas swój koncert. Za chwilę będą zaproszenia, ale wcześniej rozmowa. Państwa gościem jest Mikołaj Poncyliusz. Dzień dobry, panie Mikołaju. Dzień dobry. I Aga Derla, która wystąpi gościnnie w niedzielę podczas tego właśnie koncertu. Dzień dobry. Ago, nie gniewaj się, zacznę od Mikołaja, bo oczywiście zapytam o zespół HOTS. Wydaje mi się, że wasz zespół i nazwa też się chyba trochę do tego odwołuje, jest potwierdzeniem tego, że dzielenie muzyki na jakieś gatunki, szufladkowanie jej kompletnie nie ma sensu, co ogólnie wiadomo, dlatego że można to wszystko w dobrym tego słowa znaczeniu mieszać, połączyć i powstaje z tego coś zupełnie nowego. Dziękuję bardzo. To są miłe dla mnie słowa. Ja staram się pisać muzykę nigdy wbrew sobie, tylko piszę nuty, piszę swoje dźwięki, które jakoś tam ze mnie wychodzą i też nie staram się, tak jak właśnie pan mówi, myśleć o konkretnym gatunku, że to musi być bardziej jazzowe, bardziej rockowe, bardziej rozrywkowe. Nie, no, takie melodie dosyć wychodzą mi, mam nadzieję, miłe dla ucha, ale również jest w tym dużo improwizacji, swobody dla muzyków. I przede wszystkim, jak mi się wydaje, szczerości, i to jest chyba najważniejsze. Panie Mikołaju, koncert w niedzielę, taki koncert, który jest koncertem dość specyficznym albo specjalnym, bo to jednak koncert radiowy. Publiczność będzie w ograniczonym składzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę będą dla państwa zaproszenia, no ale ta duża część publiczności będzie niewidoczna. Tak, to jest olbrzymie wyzwanie, olbrzymie emocje dla nas. Chociaż zespół już zagrał ponad 80-90 koncertów w tym składzie, to jest coś niesamowitego, zagrać na tej scenie dla tak dużej ilości osób, które potencjalnie mogą słuchać. Oczywiście dla nas to też specjalne, bo Agnieszka dołączy do nas na fortepianie, jako na drugim instrumencie harmonicznym. Zaprezentujemy nowy materiał, który również jeszcze chcemy wydać jako trzecią płytę zespołu, więc tyle rzeczy się składa na raz, wielkie emocje, wielkie szczęście. Świetnie. Widzę w waszych twarzach również twarzy Agnieszki dużą radość, że tak się wydarzy w niedzielę. Dokładnie. Bardzo się cieszę, że zagram na tej scenie. Również się cieszę, że zagram z zespołem HOTS, ponieważ znamy się już od 7 lat. Także jest to też ogromna radość, że mogę dołączyć do tego zespołu. Również jest to wyzwanie dołączyć do zespołu, który już jest grany i gra ze sobą parę lat. Także jest to bardzo fajna przygoda i rzeczywiście jest w tym dużo radości w tej samej muzyce i w naszej wspólnej współpracy. Spotykacie się teraz jakoś przed tym radiowym koncertem? Oczywiście, są jakieś specjalne próby, czy tak, to będzie żywioł? Nie, oczywiście spotykamy się, pracujemy. To jest, tak jak mówiłem, dużo nowego materiału. Wszyscy mocno pracujemy, żeby ten dzienny koncert wyszedł jak najlepiej potrafimy, żeby to była przyjemność dla słuchaczy, tak dla jest nas. No, mam nadzieję, że to się uda. Ja nam życzę dobrego pobytu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a atmosfera dookoła, jak się spogląda za okna Myśliwieckie, jest cudowna do wspólnego muzykowania, tak do wspólnego przeżywania muzyki. Wszystkiego dobrego i bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Aga Derlak i Mikał Poncyliusz byli państwa gościem. Zespół HOTS wystąpi w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ktoś z państwa chciałby być tego świadkiem na żywo, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3 już teraz. W niedzielę tutaj, tuż obok, na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Hoc. Młodzi ludzie prezentujący młodą, świeżą i radosną muzykę, wymykającą się takim jednoznacznym ocenom. Zespół Hoc w niedzielę w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenie czekają 2 dwójki i 7 trójek. Jeszcze 2 utwory nam dziś zostały. Pierwszy z nich to utwór Chrisa Cornella. Niedawno interpretował ten utwór, dziś w kontekście takiej złej informacji. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away. Been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I control my tak wyczerpała nam się muzyka na dziś, już prawie. Za chwilę jeszcze słowa, Jorge Diaz, list do pałacu. No i zaproszenie na jutro. Jutro po godzinie 9 LP3, czyli wspólnie będziemy się bawić w tworzenie listy przebojów programu trzeciego. Za dziś dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koldaszewski

Byłam w dzielnicy Krzywdy i dowiedziałam się od Murcjanki, że tutaj pracujesz. Mam dobre wieści. List od Żana Marii. Kilka tygodni temu płakałaby z radości, a teraz otwiera kopertę z niepokojem. Jean Marie donosi, że ma się dobrze. Trafił do niewoli i teraz przebywa w Berlinie. Nie choruje i jest traktowany przyzwoicie, ale nie może się nad tym rozwodzić, żeby nie zaszkodzić tym, którzy mu pomogli z tym listem. Pisze też, że był na froncie, ale już nie walczy i zagrożenie dla jego życia minęło. A jeśli w ogóle przeżył, to dlatego, że myśli o niej bez przerwy i bardzo chce poznać ich dziecko. Na koniec zapewnia, że kocha ją tak samo jak w dniu, w którym ją porwał, żeby mogła zostać jego żoną. Diego nie ma. Pojechał zawieźć utarg z poprzedniego dnia do banku. Carmen stoi przy kasie wypełnionej banknotami i bilonem i dogląda, czy wszystko wokół idzie jak trzeba. A idzie. Juan bawi się w domu. Niedługo zresztą zacznie chodzić do szkoły. Jest dzieckiem zadbanym, dobrze odżywionym i ubranym. Carmen boi się to wszystko stracić. Gdybyś przygotowała odpowiedź, moglibyśmy spróbować ją dostarczyć twojemu mężowi. To rzecz jasna potrwa, ale na pewno się uda. Oczywiście, tylko teraz jestem trochę oszołomiona. Muszę się zastanowić, co napisać. Rozumiem, zastanów się, a jak będziesz gotowa, znajdziesz mnie w biurze. I gratulacje z powodu nowej pracy. Mam nadzieję, że ci się tu podoba. Dzisiaj siedzisz chyba bardziej na lewo. Przestawiłaś fotel? Jean-Marie nadal bywa u kelerów dwa razy na tydzień. Gretchen pozuje w sukni ślubnej. Pilnujący więźnia żołnierz nie wchodzi do prowizorycznej pracowni. Siedzi pod jej drzwiami paląc. Jest tak pewien, że Francuz nie zamierza uciekać, że stracił czujność. Wiem na pewno, że wszystkich was zabiją. Mówiłam, że ci nie pomogę, ale zmieniłam zdanie. Trzymaj. To pistolet. Może nawet pistolet generała. Musisz mnie związać. Nie będę krzyczeć. Tu są zwykłe ubrania, w torbie masz jedzenie i trochę pieniędzy. Wyjdziesz tylnymi drzwiami. Ten żołnierz zorientuje się dopiero za jakieś 2 godziny. Trzeba się decydować natychmiast. Tak, ucieknie. Spróbuje się przedrzeć do Francji. Gretchen dotrzymuje słowa. W milczeniu pozwala się związać. Prosi tylko, by ją pocałował, nim ją zaknebluje. Szkoda, że nie poznaliśmy się w innych okolicznościach. Przepraszam, że ostatnio byłam dla ciebie taka zimna, ale inaczej się nie dało. Może jeszcze kiedyś się spotkamy? Jean-Marie przeskakuje przez mur ogrodu i rusza przed siebie. Nie zdoła uciec bez czyjejś pomocy, lecz na szczęście zna kogoś, komu ufa. Franka Heimera. W Rosji zwyciężyła rewolucja. To pierwszy krok. Na początku listopada według kalendarza gregoriańskiego, a pod koniec października wedle juliańskiego, przychodzi wiadomość, której wyczekiwali robotnicy z całego świata. Rosja, jak to ujął Lenin, który wrócił z emigracji, przystępuje do budowania porządku socjalistycznego. To skutek niemal rocznych walk, starć między chłopami a właścicielami ziemskimi. Między rewolucjonistami a zwolennikami cara, próbującymi przywrócić Mikołajowi II władzę. Między zbuntowanymi żołnierzami a ich zwierzchnikami. Przywódcy bolszewików Lenin i Trocki chcą, by światowe mocarstwa rozpoczęły negocjacje, których celem byłby pokój bez zwycięzców i przegranych. Tymczasem w Rosji parceluje się majątki ziemskie. To wielkie marzenie socjalistów. Nowy porządek oparty nie na ekonomicznej władzy, lecz na interesach ludzi pracy. Manuel jest pełen entuzjazmu. Po Rosji przyjdzie kolej na inne kraje i monarchie, łącznie z hiszpańską. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie wiadomo nawet, co dalej z Rosją. Przecież tam już właściwie trwa wojna domowa. Poza tym nie jesteś socjalistą ani komunistą, tylko anarchistą. a mnie obchodzi wyłącznie nasza praca. Blanka nie podziela radości Manuela. Jego zainteresowania Rosją ani nadziei na przyszłość Hiszpanii. Niepokoi się natomiast zbliżającym się końcem wojny. Bo chociaż rzecz jasna go pragnie, nie ma pewności, czy Urząd do Spraw Ochrony Jeńców poradzi sobie z dodatkowymi obowiązkami. A po podpisaniu traktatów pokojowych trzeba będzie zadbać, by jeńcy jak najszybciej wrócili do domów. Zresztą w chaosie, który wtedy zapewne nastąpi, może dojść do wielu nadużyć, czy wręcz aktów zemsty. Dlatego należy przeprowadzić wcześniej tyle wymian więźniów, ile się da. Poza tym są jeszcze cywilne ofiary wojny. Ludzie, których los rzucił w różne strony świata. Sytuacja w biurze jest teraz nawet trudniejsza niż na początku, kiedy garstka ochotników, mających do zaoferowania niewiele więcej niż dobrą wolę i znajomość języków obcych, nie bardzo wiedziała, co począć z tysiącami przychodzących do pałacu listów i jak zorganizować sobie pracę. Mieliśmy dotąd jakieś listy z samej Hiszpanii? Nie przypominam sobie, chyba nie. No to mamy pierwszy. Do wiadomości króla Hiszpanii. Wasza królewska mość, zapewne dziwić może tego rodzaju list od Hiszpanki, jako że przecież nasz kraj nie bierze udziału w wojnie. W gazetach piszą, że stworzony przez waszą królewską mość Urząd do Spraw Ochrony Jeńców pomaga wszystkim, Francuzom, Anglikom, Niemcom. Zastanawiam się, czy my, poddani waszej królewskiej mości, też mamy prawo do takiej pomocy. Chodzi o mojego syna, Miguela Castro, urodzonego w Sepulwedzie pod Segowią, miasteczku, gdzie my, jego rodzice, nadal mieszkamy. Miguel zawsze stwarzał problemy. W wieku 12 lat po raz pierwszy uciekł z domu i dopiero po 2 miesiącach odnaleźliśmy go w Madrycie. 2 lata później, na rok, przepadł w Barcelonie. Mając lat 18, opuścił nas, ale jak się zdaje, na dobre. Po 2 latach nieobecności przysłał list z Algierii. Zaciągnął się do francuskiej legii cudzoziemskiej. Od tamtej pory pisał do nas stosunkowo regularnie, aż wybuchła wojna. Dowiedzieliśmy się, że jego batalion został wysłany do Francji i walczył pod Verdun. Nikt nie poinformował nas o późniejszym losie naszego syna i zastanawiamy się, czy mógłby wasza królewska mość ustalić, co się z nim stało. Niech Bóg ma waszą królewską mość w opiece na długie lata. Rosa Castro. Znalazłeś tego chłopaka? Tak, zginął. Odpowiemy listem czy telegramem? Telegramem. Wiadomość jest zła, ale matka chciałaby wiedzieć jak najszybciej. Dobrych wiadomości mają jak na lekarstwo. Kamila Nebot, jedna z dziewczyn, które pracują w biurze od początku i wykazują się największą skutecznością, podchodzi ze starym, sporządzonym odręcznie spisem jeńców. Chciałam ci to pokazać, Blanko. Długo tego szukałam, ale w końcu znalazłam. Przepisałam ją osobiście. Spójrz. Chodzi o jeńców z obozów Turyngii. Jest wśród nich wymieniony niejaki John Kepler. Brak o nim jakichkolwiek informacji. Nie wiadomo, gdzie się urodził, ani kiedy został pojmany. John Kepler? Czy to może być John Kipling? Też o tym pomyślałam. Sama nie wiem. Pamiętam, w jakich okolicznościach przepisywałam wtedy listę. Bardzo zresztą długą, na kolanie, przy słabym świetle. Może pomyliłam się? Sama myśl o tym, że mogliby trafić na ślad syna słynnego pisarza, wywołuje radość w całym biurze. Niemniej, zanim podzielą się wieściami z Rudyardem Kiplingiem, muszą się upewnić, czy Kamila Nebot swego czasu naprawdę popełniła błąd, który teraz da się szczęśliwie naprawić. Najprościej będzie zwrócić się o pomoc do ambasady Hiszpanii w Berlinie. A o to trzeba prosić Alvara, który wprawdzie z ambasadorem ma na pieńku, ale i tak na pewno zdoła przyspieszyć cały proces. No